تو انکار میں اس حال نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ تم کافر ہو گئے ہو گے، آؤ افطار کرو، پھر انہوں نے کہہ دیا مجھے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کی. وہ کہنے لگے تم سیدھے حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کی خدمت میں جاؤ. کہنے لگے میرے شکوک و شبہات کئی نہیں ہیں، حضرت گنج مراد آبادی اس کو کیا ظاہر کر دیں گے. انہوں نے سمجھایا اور کہا صرف آپ میری وجہ سے وہاں چلے جائیں. وہ گئے اور حضرت تو ماشاء اللہ روشن ضمیر تھے، دیکھتے ہی فرمانے لگے کیا شکوک ہیں بتاؤ. کہ حضرت اس طرح کہتے اور ان کے ہاں وہ شک آتا اور اس کی جڑ کٹ جاتی. یوں ہی حضرت فرماتے رہے کیا ہے شک بتاؤ، اور وہ سوچتے اور اس کی جڑ کٹ جاتی. سارے شکوک بس اسی طرح سے تھے حضرت اقدس گنج مراد آباد. ویسے ایسے لوگ مولانا عبد القادر رائے پوری کے بارے میں ایک لڑکا یہاں چلا گیا مندر کو، وہاں سادھو بیٹھے ہوئے، وہ ان کے پاس جا بیٹھا. اٹھا تو مولانا عبد المنان سے کہنے لگا اس کا تو دل اسلام سے پھر گیا. وہ گھبرائے ہوئے آئے حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب کی خدمت. مولانا نے فرمایا شیخ کے لیے، شیخ نے فرمایا ان کو رائے پور لے. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس لے گئے. حضرت نے مسافہ کر کے کچھ کہا نہیں، حالانکہ مرید المنان نے سب بات کہہ دی. اس کے بعد جب صبح ہوئی تو حضرت نے فرمایا آؤ مولوی صاحب مسافہ کر لیں، ہم تو تقریب اور پھر فرمایا میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن اللہ کے پاس اندیس میں رحم اشارہ کر دیں تو دل پلٹ جائے. یہ کہہ کے چلے گئے. مولانا پریشان ہوا، عبد المنان صاحب کہنے لگے یار کچھ ہوا بھی نہیں، کہ وہ جس وقت انہوں نے یہ کہا تھا اسے وہ دل پلٹ گیا. سمجھ میں آیا نا؟ ایسے ایک لڑکا مظفر پور کا آیا، کالج میں پڑھتا، اس کو اسلام و اللہ کے بارے میں شک شبہ ہو گیا. میرے پاس آیا، میں نے کہا سیدھے باندھا چلا جا. وہ حضرت باندھ بھی کہاں گیا. اس کے بعد کئی سال بعد میں گیا باندھے تو ملا، میں نے کرے تھے انش تیرے شکوک شبہات کیا ہوئے. جی ختم. میں نے کہا حضرت سے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا یہ بڈھا ہے ہی فرانٹ، جو اس کے دریا میں آ جائے گا وہ خود بخود کھل جائے گا. جانتے نہیں کہ حضرت مولانا اپنے کو بہت چھپا کے حضرت کی جو مقبولیت کے آثار تھے عزیز غریب حاجی عبدالحمید صاحب سناتے تھے. میں حضرت کو لے کے چلا باندھے کا سیلاب طوفان میں اٹھا، سڑک کاٹتی تھی، ٹرک نہیں گزر رہے تھے اور چلتے چلتے رات ہو گئی. کہتے ہیں حضرت سو گئے تھے اور ایک دم ایک جھٹکا سا لگا اور حضرت گرنے لگے. میں نے بائیں ہاتھ سے سنبھالا اور یہ کہا حضرت ایسا لگتا ہے گاڑی پار ہو گئی. فرما اللہ کا شکر یہ یہاں سے وہاں تک کٹا ہوا تھا. کس نے گاڑی اٹھا کے گھر سے بھر دی؟ کیوں رکھ دی؟ کس مقبول بندی؟ یہ زندہ کرم کی زندہ وہ شخص آج بھی زندہ ہے حاضر گرمی کسی مجھ سے سنا بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. اور وہی ڈرائیور تھا، وہی گاڑی کا مالک تھا، وہی گاڑی چلا رہا تھا. اور بھی ایسے صاحب بھی آئے تھے حضرت کے مرید تھے، داڑھی رکھے ہوئے تو کوئی افسر آ گیا استرکش، کہنے لگا داڑھی مڑا کے آؤ تب تم کو ملازمت پہ رکھیں گے. یہ کون گئے باندھا اداس تھے، حضرت نے پہچان لی اور میں کیا بات ان کا حضرت کوئی بات نہیں کہ آخر کہو ان کا حضرت کچھ کہ بتاؤ تو ان کے غم خاص کر دیا حضرت یہ کہتا فرمایا وہ خود نہیں رہے گا لاتھی ہارٹ فیل ہو گیا قصہ چلیے کاش تم لوگوں کا ہارٹ فیل ہو جاتا کہ پھر وہی باتیں کر رہے ہیں اتار چڑھا کے ہمیں مارنے کی فکر میں مر جاؤ گے تو سب سیکھے دیکھیے سیبوئے کے درجے کو پہنچا ہوا ہے آپ لوگ سمجھیں اس کے درجے کو چلیے سیبوئے ہاں چلیے قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أخذيك إذا رجعت إلى مال وولد قال فنزلت فرأيت الذي كفر الغيب غيبا اتخذ عند الرحمن عهدا كلا تركت ما يقول ونمد له من العذاب مدا وغرست ما يقول وياتينا فردا ایسے بچوں ایسی جگہوں پر مت جا سمجھے کیوں نہیں ہاں بری صحبت بستی میں صاحب تھے مدنی سے بیٹھتے کہ صادق کیوں جانے لگے بکنے لگے حضرت کو لکھا گیا ٹھیک ہو گئے حضرت کے مرنے کے بعد پھر جونپور میں ایک ساتھ تھے کہ سادھو کے جانے لگے پھر انہوں نے اپنی کٹیا بنا چمٹا رکھ لیا پھر شور رکھ لیا اسی حال میں بری سے ہرگز نہ جاؤ یہ کوئی حقانیت کی دلیل ہے کہ ساتھ کسی نے تمہارا دل پھیر دیا طاقت ہوتی ہے بعد ان کو کر دیتے ہیں حق کو باطل جو ہے اوپر سے چلتا ہے جس کو وہ حق کہیں وہ حق جس کو وہ کہیں باطل وہ باطل جو ان کی تائید میں وہ حمایت میں وہ حق ہے جو ان کے خلاف وہ باطل ہے یعنی شرک باطل ایمان و توحید حق ہے یہ رستہ کہاں سے آئے گا محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتا دیا وہیں سے آئے گا اور کوئی اس کے لیے دوسرا راستہ تا قیامت نہیں آئے گا اور جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ پکا کافر ہے جہنمی ہے مخلد کی نار ہے خواہ مسیلمۃ القذاب ہو یا مسیلمۃ الپنجاب ہو چلیے سکون پڑھا اس کے معنی ہے یا رجل اور بات کہتے ہیں قبیل عبد کا یہ لغت ہے جس نے پڑھا طاہ جو حرفوں کے ساتھ اس کے معنی ہے اطمئن یا قتل اور غف بسم الله الرحمن الرحيم قال كل ما لم ينزل في حرب او فيه تمتمه او مفاض فهي عقده يعني عقده يعني في آدمی کی زبان سے حرف ظاہر نہ ہو تمتمہ جس کے بولنے میں تا اور نیم غالب فا فا جس کے بولنے میں فا زیادہ ظاہر ہوتا خون کی تفسیر ہے بے دینی کون سے لیے یعنی محل حال بول کر محل مراد مسندہ محل ہے اور سربندی کی جگہ ہے تو سخت بول کر جو مسلمانی پائی جاتی ہے اس کے محل یعنی مسلح کو مراد دیا ہے یہ سر کے اوپر چلیں اللہ تعالی اس نے کہا تھا فرعون نے لو صلی بنتی فی جزوعن نخل اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کسی تو بیان ظرفیت کے لیے آتا ہے اور جزو نقل مسلوب کا ترک نہیں ہے امام بخاری نے بلاک اس کا جواب یہ دیا کہ یہ فی حالات معنی نہیں ہے یہ خود تین کے مذہب پر ہے جو کہتے ہیں حروف الزیادہ تقوم باؤں کا مقام باؤں گا لیکن مصریین کے مسلک پر یہ توجیح نہیں چلے گی کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے حروف جار بار بار کے قائم مقام ہو جاتے ہیں وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں تمکل المسلوب علی الجزع کو تشبیہ دی گئی تمکن مضروب ضرب کے ساتھ اور اس کے بعد جو لفظ ضرب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا وہ یہاں استعمال کر لیا گیا سامری نے کہا تھا الہ کم و الہ موسیٰ پر نسیا اس کی تفسیر کرتے ہیں یعنی نسیا کی زمین موسیٰ کی طرف عائد ہے اور سامری اس کے ہم نواؤں کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ نے غلطی کی الہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے اور الہ سے انہوں نے عجل کو مراد لیا تھا دنیا کے کوئی گوشالہ پرستی کا مذہب نہیں رکھتا سوائے شامل یہودیوں اور یہ مسلک جہاں بھی دنیا میں کہیں پہنچا ہے ان سامری یہودیوں کے ذریعے پہنچا ہے ہندوستان کے جتنے برہمن سب سامری یہودیوں کی نسل کے ہیں اور یہی ان کا مذہب ہے اور انہوں نے اپنے اس مذہب کو پھیلایا ہے ورنہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رام چندر کا یہ مذہب تھا غلط ہے رام چندر تو گوشت کھاتے تھے تیر سے شکار کرتے تھے ان کی تاریخ کو یہ لوگ چھپاتے ہیں چلیے لا ارجو الیہم قولا کی زمین عجل کی طرف عائد ہے یعنی آنند سے مراد امان الحجت ہے عمل عین مراد نہیں جی بسیا وادیا یعنی آیود سے مراد وادی ہے لا ترا فیہا عوجاً ولا امرا تم نہیں پاؤ دیکھو گے اس میں کوئی وادی اور نہ کوئی ٹیلا وادی کو شاید اس لیے کہتی ہوں کہ پانی کے بہاؤ سے قد ہوتی ہے کہیں کیسی ہوتی ہے کہیں کیسی چلی مکان سوا سے مراد بیچوں بیچ کی جگہ چلی يبثني عبدنا على قبر موليه لا بنيت ضعفا وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله واصطنعتك لنفسي. استماع لنفسه كما في التفسير كان مراد استمراد استخفاف. وبه قال حدثنا سعد بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى ادم وموسى قال موسى لادم انت الذي اشتريت الناس واخرجته من الجنه قال له ادم انت الذي استغاث الله برسالتي واستغاث لنفسه وانزل عليك التوراه قال نعم قال فوجدتها كتب عليك قبل ان يخلقني قال نعم فحج ادم موسى اليم والبحر وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي واضرب لهم طريقا في البحر فسلى رقاب غيرهم ولا بقيا واتبعهم فرعون بجنود فغشيهم من اليم ما غشيهم واذل فرعون قومه وما هدى. امام البخاري نے اس آیت کو ترجمہ بنا کر یوم الغرق کی تفسیر فرمائی اور یہ بتایا ہے کہ فرعون کی غرقابی یوم عاشورہ میں ہوئی ہے. وبه قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا رسول الله حدثنا سعود قال حدثنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واليهود فصوموا يوم عاشوراء فسالهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن اولاد من موسى منهم فصوموه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقبلي ولا يخرجنكما عنك الجنه فتشقى تم کو جنت سے عمل کروا دیں تم شقاوت میں مبتلا ہو جاؤ. شقاوت سے مراد یہ کہ معاش کی طلب میں تعب و مشقت میں مبتلا ہو جاؤ. اور ظاہر ہے کہ آدم اگر نکلیں گے اور طلب معاش کی مشقت میں مبتلا ہوں تو ان کی اولاد ان کی وجہ سے اس میں مبتلا ہوگی. اس لیے حضرت موسیٰ کا یہ کہنا اخرج کرنا سمیر الجنہ جنت برنگی تو اشقیتا ہو آیت ترجمہ کے مطابق ہو گیا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن نجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له حاج موسى آدم. موسیٰ نے آدم سے مناظرہ کیا. بات کہتی ہوں ہو سکتا موسیٰ کی زندگی میں آدم کو زندہ کر دیا گیا یا آدم کی قبر کھول دی گئی موسیٰ نے ان سے بات کر لی لیکن یہ تو بڑی مال. اور بات کہتی ہوں ہو سکتا اللہ روح آدم سے ملاقات کرا دی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے سارا قصہ موسیٰ کی وفات کے بعد پیش آیا ہو اور اللہ کی بارگاہ آسمان پر ملاقات کی. یہی ابن عبد البر بن حسن قادسی سورت کشتی وغیرہ کی رائے. اور بعضوں کا خیال یہ کہ یہ آخرت میں واقع ہوگا لیکن اس کے متحقق الوقوع ہونے کی وجہ سے اس کو ماضی سے تعبیر کر دیا. اس پر اشکال کہ اداؤد نے عمر سے حدیث نقل کی موسیٰ کہنے لگے یا رب ارنا آدم الذی اخرجنا ونفسه من الجنہ فأراه اللہ آدم فقال انت ابونا. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ موسیٰ نے مرنے کے بعد اللہ سے سوال کیا تھا اور اللہ کی بارگاہ ساری گفتگو ہوئی. چلی فقال هو انت الذي اخرجت الناس من الجنه بذنبك واشقيتهم قال قال اعلم يا موسى انت الذي استغاث الله برسالتي وبكلامي يتلومني على امر كتبه الله علي قبل ان يخلقني او قتله علي قبل ان يخلقني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى فحج ادم موسى. ادم عليه الصلاه والسلام موسى مقابل غالب ہو گئے ابو بکر بن خازبہ نے مسعود بن ناصر سے یہ تقریر کیا کہ وہ اس حدیث کا انکار کر اس اعراب کا انکار کرتا تھا اور قدر یہ مسلک تھا اور کہتا تھا یہ ہے فہجا آدمہ موسا آدم پر موسا غالب آ گئے اس لیے کہ عجیب بات ہے کسی کو تقدیر کا سہارا لے کر گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن مسعود بن ناصر سے جس کا یہ قول غلط ہے اس لیے کہ اصل فائدہ یہ کہ فاعل و مفعول جب جمع ہو تو عادتا فاعل مفعول پر مقدم ہوتا ہے. تو یہاں کیا ہو جائے کہ اس کا عکس واقع ہوا. مزید یہ ہے کہ یہی حدیث عبدالرزاق نے اور ان سے امام احمد نے تفریح فرمائی اس میں واقع ہوا ہے فحجبو آدم فحجبو آدم. یہاں موسیٰ کے لیے ضمیر منصوب استعمال ہوئی ہے اور آدم کو فحجبو کا فاعل قرار دیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ آدم نے تقدیر کا سہارا لے کر موسیٰ پر غلبہ پا لیا, لہذا کوئی بھی مرتکب معصیت تقدیر کا سہارا لے سکتا ہے. یہ کہہ سکتا ہمارے مقدر میں یہ نہیں تھا اس لیے اس گناہ کا صدور ہو گیا تو پھر جزا و سزا تک کے قاعدے کا کیا ہوگا. اس اسکال کے علماء نے کئی جوابات دیے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ اصل میں آدم علیہ السلام اپنی غلطی سے توبہ کر چکے, ان کی معافی ہو گئی. معافی ہو جانے کے بعد پھر غلطی کا تذکرہ, وہ بھی ایسے محل میں جو محل ملامت نہیں ہے, اسباب جفا ہے. اس لیے آدم کا تقدیر کا سہارا لینا ان کے غلبے کا سبب بن گیا. یعنی تم کیا الزام دینے آئے, جو کچھ ہوا تقدیر الہی سے ہوا, قصہ تمام ہو گیا. بعض علماء امام بیہقی اور علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ مجھے ضرور سا ہو گیا, بس بیہقی کے بارے میں طرف ہو. علامہ ابن تیمیہ کی رائے یہ کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں, ایک مصیبت دوسرے معصیت. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارتکاب معصیت کے بعد میں تقدیر کا سہارا نہیں لیا بلکہ ابتلاء بالمصیبت میں تقدیر کا سہارا لیا تھا. اور مطلب یہ تھا جنت سے نکلنا اور دنیا کی مشقتوں میں مبتلا ہونا تقدیر الہی سے, اور اگر وہ معصیت کے بعد میں تقدیر کا سہارا لیتے تو ان کی حجت ناقص ہوتی اور وہ موسیٰ کے سامنے غالب نہ ہوتے. اس لیے کہ یہ تو سراسر احکام شریعت کے خلاف ایک دلیل پیش کرنا ہوتا. شریعت مطہرہ نے ایک قانون مقرر کر دیا, اطاعت کا اہتمام کرو, معاصی کے بچنے کا التزام کرو. اب اگر کسی شخص نے معصیت کے وجہ سے بچنے کا التزام نہیں کیا تو اس نے حکم خداوندی کی خلاف ورزی کی, اس لیے اس پر اس سے مواخذہ ہوگا کہ تو نے حکم کو کیوں توڑا. لہذا آدم علیہ السلام اگر یہاں پر معصیت کے بعد میں تقدیر کا سہارا لیتے تو فوراً ان پر الزام عائد ہو جاتا کہ تم تقدیر کا سہارا لے کر بات کر رہے ہو, حالانکہ تم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا. تقریر اگر توفیق میری طبیعت رک گئی چلتے چلتے تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ کتاب القدر میں اس مسئلے کی وضاحت کروں گا. نفیس مال چلی جمان قریب کی قدیم مال پہلے آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل کے ابتدام میں وہاں یہ باتیں کہہ چکا ہوں. چلیے فل قتل مرزل چرخا کا دمڑا مرزل چرخا اور فل کا اس کا دمڑا نیچے کا حصہ جس کے اوپر سور لپٹایا جاتا ہے. چلیے آواز سے سب دکھ لیا عجیب غریب آواز کہاں سے بولتا ہے نہ تیرا منہ اچھا نہ تیری قرات اچھی نہ تیری آواز اچھی نہ تیرا تاکنا اچھا نہ تیرا بکری جیسا دیکھنا اچھا کہ کوئی تو تعریف کر دیجیے بس تیری ٹوپی اچھی ہے. چلیے حبشی ہے تم وقت. چلیے حشیوں کا سدھی خرشی ہے کتنا کالا ہے دیکھو کریا ہنستا ہے. چلیے حسید حسین فارغ تسمی جہاں سب کے لیے سوال استعمال ہوتا ہے واد عرب کے ہی مصرف ہے کہ فعیلن کا وزن واحد تسمیہ جمع کے لیے عرب سوا استعمال ہوتا ہے. کاغذ تو ہے جو سنتا بھی نہیں ہے ارے سوچتا کیا کرو آپ نے میرا ناک میں دم کر دیا. چلیے تعلقات نہ کر جو تعلق بہت کرتا اس کو نہیں آتا یاد رکھ دوستی کا مریض محروم رہتا ہے علم سے حسین سے قدر دوستی بھی اپنا روپ کسی جو بیٹھ کے سبق میں اشارے کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں میں دیکھتا نہیں لیکن میری سمجھ میں آتا یہ خود ہی ڈوب رہے ہیں تو میں کیا کروں جس کا جتنا مقدر ہے وہ خود کرے گی. چلیے سیتاپور کا شیطان نے پہلے یہاں بیٹھتا تھا وہاں بیٹھا ہوا من سیاتین سیتاپور ایک لڑکا کل سیتاپور ہی آیا کہ جی ہمارے یہاں کوئی ابتدا تعلیم کی ہوتی ہے لیکن کوئی پڑھ نہیں پاتا ہے دعا کیجیے. میں نے کہا بھائی باپ کے دل میں بوجھ نہ ڈالو کہیں کسی ایسے مدرسے میں داخل ہو جاؤ جہاں کھانے پینے کا نظم ہو اور محنت سے پڑھو. یہ جو پڑھ نہیں پاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا علاقہ مشرق تو غریب ہے جہاں بچہ سے آنا ہوتا ہے ماں باپ چاہتے ہیں کرے گھر کی غربت پور. چلیے ایک اور بہار بنگال کا لڑکا ہے کئی سال ہوا اس نے بھی ایسی شکایت کی میں نے کہا تو بھاگ جا گھر کو چھوڑ دیا. بیچارے نے کتنی مشقتوں سے پڑھا اور جب فارغ ہو گیا تو بابا صاحب کا خط آتا ہے، آپ نے اپنی خیریت تک نہیں لکھی. میں نے کہا دیکھو کیسا سیاسی بابا ہے، جب تک اس نے پڑھا تو اس کی خیر خبر نہیں دی، اور جب یہ پڑھ کے فارغ ہو گیا، کماؤ کھاؤ بنا، تو کہتا آپ نے اپنی خیریت نہیں لکھی. پھر اس کے بعد وہ ایک جگہ لگا جہاں 400 روپے ملتے، تو کہیں سے 1000 کی تنخواہ. بابا نے کہا سیدھے وہاں سے لے جاؤ. اس نے مجھے خط لکھا، میں نے کہا بھائی اگر آپ کو علم مقصود ہے تو 400 پر پڑے رہو، اور اگر دنیا مقصود ہے تو چلے جاؤ 1000 پر. اس نے بھی ساتھ کے لیے میں نہیں جاؤں گا. سمجھ میں آیا نا، 400 پر پڑا رہے. اب تو خیر اس کی تنخواہ ہو گئی، لیکن کیا ہو گئی، 1200 روپے میں کیا بن جائے. وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ایک ہمارا بچہ گیا بہار، تو اس کے بڑے بھائی چچاد نے کہا کیا 1200 میں بن جائے گا، تم سرکاری امتحان دو، یہ کرو وہ کرو. اس نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو 1200 میں بہت کچھ ہو جائے گا. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی عمر کی ہیں، قسم سے نہیں ہوئی کیا آپ صاحب کہہ رہا ہے، بڑھیا سمجھدار تھی، اس نے کہا ٹھیک تو کہہ رہا. پھر ایک دن وہ جزاد بھائی، پھر بھائی تم کو کچھ کرنا کرانا تو سرکار امتحان دے گی تو کیا ہوگا. اس آفتاب نے کہا اگر دین کی خدمت مقصود ہے تو تنگی ترشی فاقہ مسکی برداشت کرنا ہوگی. انہوں نے پھر آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو دیکھ کیا ہوگا. بڑھیا بہت سمجھدار ہے، اس نے کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہے، دیکھو ذہن خواب ان کو دنیا کی طرف جا رہا ہے، اور عورت سمجھ گئی ہے کہ دین اگر مقصود ہے تو اس کے لیے تو ہے تنگی کا پیشانہ لازم ہے. اور میاں مقدر سے شروع ہمیں 7 روپے پہ ملازم ہے، 7 روپے کھانے. کبھی یہ تصور بھی نہیں تھا کہ حج میں چلے جائیں گے، کبھی بھی نہیں تصور. اللہ تعالیٰ کیا منظور تھا ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے جب بعضوں کے پاس مال ہوتی ہے. نہیں، یہیں ہم آئے جس سال پڑھنی شہر میں مالدار تھے، حج کی درخواست ان کے بیٹے نے ان کے لیے اور باپ کے لیے دی. تو شاید بیٹے کی منظوری آ گئی، باپ کی بھی آ گئی تھی، لیکن وہ کمزور تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتو چپ کا چلا جا، چھوڑ اس کو. وہ گئے جب بڈھا مر گیا، بڈھے کے مقدر میں نہیں تھا کہ یہ حج کیا، اور بیٹے کے مقدر. ایک مولوی آیا میرے پاس، کہنے لگا میرا حج کے جاتا ہے، میں تو ہوں ادھاریا کمپنی، میں نے ایک آدھ ادھار لے کے حج پہ چلا جا. یہ گئے ادھار لے کے چلے گئے، پھر 2-3 سال بعد میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، کہ جی بس 10,000 رہ گئے سب ادا ہو گئے. میں نے کہا انشاءاللہ 10,000 بھی ادا ہو جائے گا. ایک اور صاحب آئے بستی کے بھونگڑے جیسے، کہ بستی کا بھونگڑا کون ہے، کیا ہے موٹا بیٹھا. تو کیا میرے میں حج کو جانا چاہتا ہوں، آپ بس اجازت دے دیجیے. میں نے کہا پیسے نہیں ہیں کچھ، کہ بس آپ اجازت دے دیجیے. میں نے کہا خامخا کے لیے اجازت دے دیں. ارے بھائی بعض وقت جو ہے طبیعت میں اطمینان تاریخ ہوتا ہے، کر دیا تو بھی چلے جاؤ. اب یہ تھوڑے ہیں کہ سب آنگھڑ بانگھڑ کو کہہ دوں گا کہ بھائی پہ پیسے ہی کہہ اس کو چلے جاؤ، اور پھر بعد میں پریشان ہو جاؤ. سمجھ میں آیا نا بھائی کہ آنگھڑ کون ہے، کہ بامبھڑ کون ہے یہ دونوں چلیے. تو بچے سے تقدیر سے ہوتا ہے لیکن بے فائدہ آپ لوگ حضور کے دین کی خدمت کیجیے مقدر ہے نہیں ہے تو کچھ نہیں بے فائدہ پریشان ہے. لا يستغفرون لا يؤمنون. کیا لوگ ہے والله ما سمعنا بهذا الا اليوم. لا يعيون ومنوح الشرع ما نختم سر ومنوح يا يعيون دونوں جا رہے تھے مجلد سے مجھے تھے آئے یا آیا و آیا یو ای جنی عمید بڑی سورہ حج میں ہے خط جیم عمید اس کی تفسیر کی عمید کے معنی بڑی تھے یہاں لگ اس سے مراد یعنی تقتل امر سے مراد کسی معاملے میں اختلاف چلو یعنی سب حصے اقدام کے لیے استعمال ہوتے ہیں قدم کی چاپ وہ من صوتی خفی سب صوتی خفی کے معنی میں چلیے یہ سورہ فصلت میں ہے مصنف نے آدم تو کمارا سوال کی مناسبت سے اس کے یہاں ذکر کیا ہے جی لم تغدر لم تغدر یعنی جب تمہارا کسی سے معاہدہ ہو اور تم نے اس سے کہہ دیا کہ بھئی معاہدہ ختم کیا جاتا ہے تو تم دونوں اس علم میں برابر ہو گئے معاہدہ ختم ہو گیا اور اگر تمہاری طرف سے کوئی بات پیش آئے گی تو غدر اور بدہدی نہیں پائی جائے کہی جائے گی. چلیے سجل اور صحیفہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوا کپئی سجلی کتب اس کی تفسیر میں اختلاف ہے امام ترمذی ابن جریر امام ابو داؤد نسائی ابن سنن کبری میں اور ابن جریر طبری میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ سجل ایک کاتب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجل کاتب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن جریر کی ایک روایت میں وارد ہوا ابن عمر سے کہ یہ ایک فرشتے کا نام ہے اور تیسرا قول یہ ہے کسی دن سے صحیفہ مراد یہی قول لادے ہے. ابن جریر طبری فرماتے ہیں صحابہ میں کسی کا نام سجل ہے اور نہ ملائکہ میں. اسی طرح سعدی سہیلی اور بہت سے علماء نے یہ تصریح کی ہے کہ سجل نامی کوئی صحابی نہیں. ابن عدی کہتے ہیں یہ حدیث غیر محفوظ ہے اور حافظ مغلطایا حافظ ابن کثیر کہتے ہیں لائے سے بلکہ ابن کثیر نے حافظ ابن حجاج المزی سے نقل کی ہے کہ حدیث منکر ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے نقل کیا ہے کہ موضوع ہے اور حافظ ابن حجاج المزی سے نقل کیا انہوں نے ابن تیمیہ کی موافقت کی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے اور بھی بعض طرق پیش کیے ہیں اور پیش کر کے ان لوگوں پر رد کیا. یہ کہتے ہیں کہ سجل کتاب کی روایت صحیح ہے لیکن محض کسی طریق کی وجہ سے ثبوت کا مسئلہ بڑا دشوار ہوتا ہے. صحیح یہی ہے کہ سجل سے صحیفہ مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ جیسے کاتب صحیفہ میں لکھ کر صحیفے کو گول لپیٹ دیتا ہے اسی طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. چلیے كما بدأنا أول خلق نعيده. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی غرض خالق کی تفسیر کرنا اور یہ بتانا ہے کہ اعادہ ابتدا کی صورت میں ہوگا. اللہ نے جو اسے ابتدان پیدا کیا تھا جب اعادہ ہوگا تو اسی طرح سے پیدا فرمائیں گے جیسے پہلے پیدا فرمایا تھا. جمع نندا غرات اغرل کی جمع غیر مختون غرلن. ابو الرفاعی حنبلی کہتے ہیں دنیا میں لوگوں نے الفا کو ظاہر کر دیا تھا اس لیے آخرت میں اس کو لوٹا دیا جائے گا تاکہ جنت میں اس کی لذت پائیں, لیکن یہ توضیح صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ساری مخلوق جنت میں نہیں جائے گی اور اغرل ساری مخلوق پیدا ہوگی. بات یہ ہے کہ اس کا سبب اعادہ کی صورت ابداع ہے. ظاہر کریں گے کہ ہماری قدرت ایسی ہے جیسے اول عمر میں ہم نے پیدا کیا, ایسے ہی سامنے کی اسی طرح بھی دن سے ہی پیدا کر دیا. الشیطان فی حدیث ما یلق الشیطان ویحکم آیاتہ ویقال امنیتہ قراءتہ الا من یقرؤون ولا یکتبون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عزيز حكيم. یہاں اس آیت شریفہ میں تمنا اور امنیہ کی تفسیر میں اختلاف. بات کو کہتے ہیں تمنا کے معنی حدثہ بات اور امنیہ کے معنی بات. اور بعضوں نے کہا ہے تمنا کے معنی آرزو کی اور امنیہ کے معنی آرزو, اور بعض کہتے ہیں تمنا کے معنی قرا اور امنیہ کے معنی ہیں. اگر پہلے معنی لیے جائیں تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء سابقین جب بات چیت کرتے تو شیطان ہمیں آمیزش کر دیا کرتا تھا, اللہ اس کی آمیزش کو زائل کر دیتے. اور دوسری صورت میں معنی یہ ہوں گے جب انبیاء علیہ السلام کوئی آرزو کرتے تھے تو شیطان ان کی امتوں کو دلوں میں وساوس ڈال کر ان کی اپنی امتوں کے بارے میں آرزو پوری ہونے نہیں دیتا تھا. لیکن امنیہ کو یہاں پر آرزو کے معنی میں لینا آیت کے سیاق کے منافی. کیونکہ آگے آیت میں مسک کا تذکرہ آ رہا اور یہ تصریح کی القاء شیطان کو اللہ مسک کرتے ہیں اور اپنی آیات کو محکم کرتے ہیں. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں تمنا سے قرآن اور امنیہ سے قرآن مراد ہے. اسی معنی کو فرا نے اختیار کیا اور یہ ابن شام نے ابو عبیدہ معمر اور یونس ابن حبیب سے نقل کیا ہے اور اسی کو ابو جا امام ابن کثیر نے اکثر مفسرین اور حافظ ابن قیم نے سارے سلف سے نقل فرمایا اور ابن عطیہ نے اپنے والد کے حوالے سے نقل کیا کہ انہوں نے یہی علماء شرق سے نقل کیا ہے. امام ابو جعفر ابن جریر طبری قاضی ابن عربی شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا. اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے گئے جب وہ تلاوت کرتے تھے تو شیطان ان کی تلاوت میں آمیزش کر دیتا تھا. اللہ تعالی شیطان کی آمیزش کو نسخ فرما دیتے تھے اور اپنی آیات کو محکم کر دیتے تھے اور اللہ عزت و حکمت والے جب وہ کسی کام کی کرنے پر آتے ہیں تو اس باعزت ذات کو اس کے کام سے کوئی چیز روک نہیں پاتی اور جو کام بھی وہ کرتے ہیں حکمت کی بنیادوں پر کرتے ہیں. کا سبب یہ ہوا تھا جیسا کہ مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ النجم کی تلاوت کر رہے تھے جب آپ نے اقرأتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلاوت فرمائی